i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! W Media Expert przedłużamy Black Friday. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych, mega okazji. Na przykład słuchawki gamingowe Mad Dog. Dźwięk przestrzenny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 159 zł. Teraz za jedyne 99. Z kodem rabatowym taniej o 38%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 listopada, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie planujemy żadnych wysiedleń z powodu budowy Tarczy Wschód, zapewnia premier. Co najmniej 32 Palestyńczyków zginęło w izraelskich nalotach na północy Strefy Gazy. Wieczorem w Rzeszowie rozstrzygnięcie konkursu na podcast roku. Oprócz Tarczy Wschód będą też budowane umocnienia na granicy z Ukrainą, zapowiedział w gminie Budry w województwie warmińsko-mazurskim premier Donald Tusk. Szef rządu odwiedził teren przy granicy z obwodem królewieckim, gdzie wybudowany został pierwszy odcinek fortyfikacji. Chcemy, żeby na całej długości wschodniej granicy Polacy czuli się bezpieczniejsi. Bardzo nam zależy na tym, żeby sam proces inwestycyjny też dawał szansę przynajmniej niektórym tutaj rodzinnym przedsiębiorcom. Wiem, że to się powoli staje faktem. Nie przewidujemy żadnych przymusowych wysiedleń. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie. Wszystkie te miejsca będą bezpieczniejsze. W ramach Tarczy Wschód powstanie ponad 800 kilometrów fortyfikacji na granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Co najmniej 32 Palestyńczyków zginęło w izraelskich nalotach na północy Strefy Gazy. Wśród ofiar jest pracownik obrony cywilnej. Pojawiły się również informacje, że w Khan Yunis zginęło 3 pracowników World Central Kitchen. Na początku kwietnia izraelska armia zaatakowała konwój tej organizacji humanitarnej. Zginęło wówczas 7 wolontariuszy, wśród nich Damian Sobul z Przemyśla. Ponad 44 miliony serduszek, 240 tysięcy skarbonek i ponad 100 tysięcy plakatów trafi do wszystkich sztabów 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W magazynach w podwarszawskich Łazach trwa akcja pakowania tych przedmiotów, mówi Jerzy Owsiak. W tym miejscu, tutaj dzisiaj jest 190 osób załogi, za co bardzo dziękujemy, bo jak widać jest to chyba jedyny dzień, że w magazynie także pracują dzieci, ale te dzieci pomagają, te dzieci przyjeżdżają rodzinnie, a więc i tata, i mama, i te 190 osób powinno mieć niesamowitą robotę. 33. finał orkiestry odbędzie się 26 stycznia. Za zebrane środki zakupione zostaną m.in. urządzenia do diagnostyki i chirurgii onkologicznej dla 18 oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej. Wieczorem w Rzeszowie rozstrzygnięcie konkursu na podcast roku imienia redaktora Janusza Majki. Wśród nominowanych nie brakuje produkcji Polskiego Radia. Najlepsi twórcy otrzymają nagrody pieniężne. Pula to 130 tysięcy złotych. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 300 podcastów i seriali audio. Jury do finału wybrało 22 najlepsze projekty. Poziom produkcji z roku na rok jest coraz lepszy, przyznaje Tomasz Majka, pomysłodawca konkursu na podcast roku. Ten poziom z roku na rok wzrasta. Są podcasty zróżnicowane, bo są wielkie produkcje audio, audio seriale czy audio opowieści, ale też podcasty dwuosobowe czy jednoosobowe. Tomasz Majka podkreśla, że pomysł na konkursy pojawił się po śmierci jego taty, wieloletniego dziennikarza Polskiego Radia w Rzeszowie, ale też aby wesprzeć twórców audio w Polsce. Tato przez 40 lat swojej pracy w Radiu Rzeszów pomagał kilku pokoleniom dziennikarzy. Chodzi nam po prostu o propagowanie dobrego audio w Polsce. W czwartym konkursie na podcast roku nominowane zostały 3 produkcje Polskiego Radia. To Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego, 116, 111, projekt Kasi Stoparczyk poruszający problemy dzieci i młodzieży oraz Prawda Czasu i Prawda Ekranu, podcast Bartłomieja Makowskiego. Więcej na ten temat znajdziemy na stronie podcasty polskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich mogą korzystać z usług mobilnego urzędnika. To ułatwienie dla osób o szczególnych potrzebach. Jak mówi Rafał, jako kto chce z ratusza, urzędnik załatwi sprawy obywatela w jego domu. Jeżeli mamy do załatwienia jakąś urzędową sprawę, dzwonimy do Urzędu Miasta pod numer kierunkowy 32 760 5200 i umawiamy się na wizytę urzędnika odpowiedniego wydziału w naszym domu czy mieszkaniu, w trakcie której tę sprawę po prostu załatwiamy. Przykładowo, jeżeli zaprosimy do siebie urzędnika z Wydziału Spraw Obywatelskich, będziemy mogli złożyć u siebie w mieszkaniu wniosek o wydanie dowodu osobistego, natomiast jeżeli będziemy się starali o kartę dużej rodziny czy siemianowicką kartę seniora 60+, będziemy musieli się spotkać z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej.

200 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 razy 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 14. Wszystko, wszędzie, teraz. Anna Regulska, Aleksandra Dobieszewska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Rozpoczynamy drugą godzinę. To muzyka Daniela Pembertona z filmu Ocean's 8. Nie było chyba polskiego tytułu, ale to film tak zwany heist movie, czyli film o napadzie, o skoku, w którym występowały w rolach tych napadających same kobiety, między innymi Kate Blanchett, która będzie bohaterką najbliższych kilkunastu co najmniej minut w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Ma w dorobku kilkadziesiąt ról. Od Elżbiety I, którą zagrała dwukrotnie i to była jej pierwsza nominacja do Oscara i także tą rolą zaistniała na międzynarodowym rynku, bo wcześniej miała kilka ról w Australii na koncie, także ekranowych. Zagrała Galadrielę, przypomnijmy, we Władcy Pierścieni, wszystkich trzech częściach trylogii i później w Hobbicie, który niespodziewanie dla wielu także stał się trylogią. Carol w filmie Todda Haynesa, jedna z jej najbardziej pamiętanych ról. Lydia Tarr niedawno w filmie Todda Fielda. Nie sposób wymienić wszystkich ról, ale warto wspomnieć w przypadku Kate Blanchett, że ona nie stroni ani od komedii, ani od kina gatunkowego. Bawi się także filmami, które oparte są na grach, na komiksach. Zagrała czarny charakter w jednym z filmów o Thorze w kinowym uniwersum Marvela. Zagrała w filmie o Indianie Jonesie także czarny charakter. Ma na koncie role głosowe. W serialu Głowa rodziny na przykład się pojawiła głosowo, ale także u Guillermo del Toro, którego zagrała wcześniej w filmie. Potem zagrała głosową rolę małpy o imieniu Spacatura w tym wymarzonym filmie Guillermo del Toro o Pinokiu i realizuje się na każdej możliwej płaszczyźnie, jeśli chodzi o działalność artystyczną, ale także od wielu lat jest, no chyba tak trzeba powiedzieć, aktywistką. Działa także charytatywnie, jest ambasadorką różnych akcji humanitarnych. A jeśli chodzi o pracę aktorską, to każdy kolejny projekt, o czym wielokrotnie mówiła, musi być kolejnym krokiem, a nie staniem w miejscu, czyli de facto cofaniem się. Cate Blanchett. Za chwilę sięgniemy po pierwsze pytanie, po rozmowę, ale teraz jeszcze chciałabym Państwu przypomnieć utwór, który pojawił się w filmie Carol Todda Haynesa. Tam oczywiście wspaniała muzyka, ale oryginalna, ale także kilka utworów z epoki. No i ten szczególnie zostaje w pamięci, ten, który śpiewa Billie Holiday. Z filmu Carol. Jeszcze wrócimy prawdopodobnie do muzyki oryginalnej z tego filmu, ale teraz już ona. Z wielkim szacunkiem zawsze wypowiada się o ludziach, z którymi pracuję. Kiedy się spotkałyśmy, zapytałam o, i tego sformułowania też kiedyś użyła w wywiadzie, taneczną symbiozę na planie filmowym, ale ze szczególnym uwzględnieniem relacji aktorki z tym, kto stoi za kamerą, bo przecież spotkałyśmy się na festiwalu Camera Image. I think you have to be open to the way Myślę, że trzeba być otwartym na reżysera, operatora i innych aktorów w okolicznościach, w jakich stawia nas konkretny scenariusz. Wchodzenie na plan z jakimś oczekiwaniem i własnymi celami, przynajmniej dla mnie, jest błędem. Ale to jest taniec i to taneczna symbioza, ta praca na planie. Wywodzę się z teatru. Jedno z moich najwcześniejszych doświadczeń, kiedy jeszcze studiowałam w szkole teatralnej, grałam Elektrę i nie mogłam wypowiedzieć pierwszej kwestii. Na próbie technicznej na scenę spłynął strumień światła. I to było olśnienie. Oczywiście pierwsze słowa w tym spektaklu brzmiały światło poranka. I uświadomiłam sobie, że potrzeba mówienia kierowana była przez światło. To wspomnienie jest bardzo mocne i towarzyszyło mi przez lata pracy w filmie. Słowo nie ma pełnego znaczenia bez światła. Bardzo dbam o te czasem niewypowiedziane nawet relacje z autorami i autorkami zdjęć. Oni patrzą, kiedy ja odczuwam i wchodzę w relacje. Mają oczywiście inną funkcję, ale stają się poniekąd moim trzecim okiem. Szczególnie sobie cenię pracę z tymi, którzy sami też są operatorami kamery. Florian Hofmeister sięgał po kamerę na planie Tar. Zresztą tak samo reżyser Todd Field, Ed Lachman, John Seale, Mandy Walker. Ed Lachman, who's being honored this year, also operates. John Seale, who I've worked with, and Mandy Walker, who z Mandy Walker pracowałam w Australii nad moim pierwszym filmem. Jestem jej wielką fanką. To wspaniała operatorka. To oni mieli ogromny wpływ na to, jak pozwalasz się widzieć. They've been seminal in my understanding of how to allow yourself to be seen. Jak pozwalasz się widzieć, to takie piękne zdanie, jak chcesz być widziany. I to doświadczenie Cate Blanchett zbierała już na samym początku swojej drogi. Nie pasowała do żadnej szufladki, kiedy skończyła szkołę teatralną, więc przez jakiś czas pracowała jako asystentka reżyserki castingu. Podrzucała kwestie innym aktorom na castingach. Oczywiście domyślają się Państwo, jaki był ciąg dalszy. No wiadomo, że ktoś w końcu uznał, że to ona powinna zagrać rolę. Ale mówiła w wywiadach wielokrotnie, że właśnie wtedy po raz pierwszy zrozumiała, jak ważne jest to, żeby zrozumieć, jak chcesz być widziany. I w tym właśnie autorzy i autorki zdjęć pomagają. Z biegiem lat zrozumiałam jeszcze jedno. To oni właśnie, stojący za kamerą, widzą rzeczy, których czasem nie widzi nawet reżyser. Rzeczy, o których sama nie wiem, że je ujawniłam. W dawnych czasach, kiedy razem oglądało się surowe materiały z danego dnia, wtedy dopiero reżyser widział to, co operator już dawno zobaczył. W tych momentach szczególnie było widać, do czego wszyscy razem dążymy i dlaczego ta symbioza jest nam potrzebna. Nic z tego by się nie udało, gdybyśmy wszyscy nie dawali tego, co mamy najlepsze. I to lubię też w tym festiwalu, że stawia w centrum uwagi sztukę, która rzuca światło na sny reżyserów i duszę aktorów. Spojrzeć na filmy przez tę szczególną nomen omen soczewkę to wielka przyjemność. Cate Blanchett była przewodniczącą jury konkursu głównego na tegorocznym festiwalu Camera Image, który zakończył się przed tygodniem. No i właśnie myśmy rozmawiały dokładnie 2 tygodnie temu, w sobotę, kiedy festiwal się zaczynał. Zapytałam też oczywiście o serial, o którym już opowiadał Alfonso Cuarón z tej ciekawej perspektywy wielu perspektyw, czyli o serial Sprostowanie, w którym Cate Blanchett zagrała główną rolę Catherine, dokumentalistki, wybitnej dziennikarki, która zostaje postawiona w sytuacji takiej, że ktoś odkrywa przed całym otaczającym ją światem pewną tajemnicę z jej przeszłości, tajemnicę, którą inaczej jednak interpretuje. To bardzo ciekawa rola, bardzo ciekawa historia, więc zapytałam, jak to było z chęcią udziału w tej produkcji, zwłaszcza, że Cate Blanchett także wyprodukowała ten serial jako jedna z producentek, no ale też wspominała wielokrotnie, że zawsze chciała pracować z Alfonso Cuaronem, bo już ma na koncie współpracę z pozostałymi 2 meksykańskimi amigos, czyli z Guillermo del Toro i z Alejandro Gonzalesem Iñárritu. Cate Blanchett. Well, in the end, I mean, this, I'm very text. Na początku jest tekst. Interesuje mnie scenariusz. Jak mówiłam, wywodzę się z teatru. Ale koniec końców scenariusz to tylko jeden z elementów składających się na film. Więc zawsze pytam o ludzi. Rozpoczynam od rozmowy z reżyserem, a potem mam do reżysera dwa kolejne pytania. Kto robi zdjęcia i kto odpowiada za scenografię i kostiumy? And who is the costume designer and the production designer? Bo muszę zrozumieć świat, w który wchodzę. Wtedy wiem. Tutaj usłyszałam nazwiska Emmanuel Lubezki, z którym pracowałam przy filmach Terence'a Malika i Bruno Delbonnel, którego pracę podziwiam od wielu lat. Filmy braci Coen czy Amelia, tak różne osobowości, Lubezki i Delbonnel. Ale Alfonso powoływał się też na tak milowe dla telewizji produkcje jak Dekalog. Nie mogę zapomnieć, nie zapomnę doświadczenia i emocji wywołanych przez pracę Kieślowskiego. Ale też Fanny i Aleksander. Rozumieliśmy, że kinowa jakość jest możliwa na małym ekranie, że chcemy sobie stawiać wyzwania, ale też możliwa jest ta poetycka jakość kina, którą możemy skierować na mały ekran. Te elementy były kluczowe przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu roli. W serialu Sprostowanie za chwilę wrócimy do rozmowy z Cate Blanchett, a ten utwór, który przed nami, on już będzie nas wprowadzał w kolejny wątek. Pochodzi z filmu Todda Haynesa, z filmu, który po polsku nosi tytuł I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem, a opowiada o Bobie Dylanie. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I Wanna Be Your Lover i Yola Tengo z płyty, jednej z płyt, z dwupłytowego albumu, który towarzyszył premierze filmu I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem w 2007 roku. W tym filmie jednego z Dylanów, bo tam było ich kilku, zagrała Cate Blanchett. Ale zanim zapytałam o tę konkretną postać, to muszę przypomnieć i w rozmowie także przypomniałam o tym, że mówiła, że po tym wielkim sukcesie, jakim był film o królowej Elżbiecie I, w którym zagrała główną rolę, dostawała kolejne propozycje, które wprawdzie w innym kostiumie, w innym czasie, w innym miejscu, ale ciągle opowiadały tę samą historię, a jej zależało na tym, żeby szukać, żeby ciągle sprawdzać się w czymś innym. Więc nie przyjmowała tych ról. Przyjmowała mniejsze, przyjmowała być może mniej okazałe, ale zawsze chodziło jej o to, żeby się rozwijać. No więc zapytałam właśnie o to spotkanie konkretne z Toddem Haynesem na planie filmu I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem. Jak to było wdzielać się w Dylana? It was one of the most liberating experiences I've ever had. To było jedno z najbardziej wyzwalających doświadczeń w moim życiu. Myślę, że dlatego, że byłam kobietą w tak ikonicznej sylwetce postaci, jaką jest Dylan. A jednocześnie w tym śnie Todda Haynesa duch artysty jest rozszczepiony na kolejne persony. No i Ed Lachman dawał wielką swobodę, więc nie było tu żadnych oczekiwań co do imitacji, odtwarzania, naśladowania Dylana. To miało być poetyckie i dziwne. Bardzo wyzwalające. A potem jeszcze możliwość pracy z tymi dwoma artystami, Edem i Toddem, przy filmie Carol, zupełnie innym filmowym doświadczeniu. Co ciekawe, obaj, i Ed Lachman, i Todd Haynes, mają swoją wysoką pozycję w zawodzie. Tu dygresja, Todd pracuje też z wybitną operatorką Martise Alberti. Chciałabym z nią kiedyś pracować. Ale i Todd, i Ed, przy całej swojej pozycji i doświadczeniu, dają sobie przestrzeń na uczenie się, dają ekipie przestrzeń, są otwarci na każdą najdzikszą sugestię. Świadomość, że tacy ludzie stoją za kamerą, jest niezwykle wyzwalająca. And so to know that those people are looking down a lens at you, it's very liberating as an actor. Myślę, że Państwo zwrócili uwagę, bo ja na pewno zwróciłam, że już kolejny raz w tej rozmowie, w wypowiedziach Cate Blanchett widać jej skłonność do puszczania oka, bo cały czas tutaj używała słowa freewheeling, swobodny, no a wiadomo, że to słowo również bardzo mocno kojarzy się z Bobem Dylanem i jego albumami. I tutaj kończę wątek Boba Dylana, choć nie do końca, ponieważ zanim wrócimy do kolejnych wątków rozmowy z Cate Blanchett, to nie odmówię sobie i Państwu przyjemności powrotu na tę płytę z filmu I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem. Zanim dostaniemy kolejną płytę z piosenkami Boba Dylana towarzyszącą filmowi, który pod koniec tego roku ma się pojawić na amerykańskich ekranach, gdzie Boba Dylana zagra Timothy Chalamet, to jeszcze Charlotte Gainsbourg z filmu I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem. Just Like a Woman, Charlotte Gainsbourg ze ścieżki dźwiękowej filmu I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem. Zresztą Charlotte Gainsbourg też się w tym filmie pojawiła. My wracamy do rozmowy z Cate Blanchett. Lista wielkich ról Cate Blanchett. Nawet jeśli są drugo- albo trzecioplanowe, jest długa, ale na tej liście szczególne miejsce zajmuje jedna z ostatnich jej ról, czyli Lydia Tár z filmu Todda Fielda. Rola specjalnie dla niej napisana. Lydia Tár, dyrygentka, gwiazda muzyki klasycznej, tego świata, szefowa berlińskiej filharmonii. No i kobieta z wieloma demonami. Nie chciałabym wchodzić tutaj w fabułę, ale mówiła Cate Blanchett w wielu wywiadach, że podczas pracy nad tym filmem, wchodzenia w rolę, Lydia nawiedzała jej sny, więc zapytałam, czy wciąż jej się śni Lydia Tár. Is Lydia Tár still in your dreams? Yeah, I guess so. Chyba I mean, tak. Roles like that, role takie jak ta zdarzają się raz, to się nigdy nie powtórzy. To słodko-gorzkie. I ta wspaniała współpraca z Toddem, z Florianem Hofmeisterem, z Niną, Noemi, aktorkami, z całą ekipą, orkiestrą. To była wspaniała współpraca, ale przeminęła i trzeba to zaakceptować. Kino na pewnej płaszczyźnie jest trwałe, bo przecież film zostaje, ale tego świata, który stworzyliśmy, już nie ma. Oczywiście jakieś pozostałości we mnie są, ale tak, to słodko-gorzkie doświadczenie, więc kontynuowałam ten wątek i zapytałam o pożegnania z tymi wielkimi rolami, z tymi, które tak intensywnie trzeba przeżyć, żeby takie doświadczenie jak to nasze, które my jako widzowie oglądając Cate Blanchett w kolejnych rolach mamy, było tak dojmujące i mocne i tak mocno zapamiętywalne. Jak się żegnać z tymi rolami? Co one jej dają? Gdzie zostają? Czy gdzieś zostają? You get expanded by them. Na pewno cię rozwijają. Zrozumiałam to bardzo wcześnie. Wiele się zmieniło od tamtej pory, kiedy zaczynałam. Dla kobiet przed kamerą, trochę mniej dla tych za kamerą. Kiedy zaczynałam, okres przydatności aktorki był bardzo krótki. Więc brałam rzeczy, które mnie rozwijały. Ciekawa postać, która ginie na 9 stronie? Okej, niekoniecznie muszę być tytułową bohaterką. A jeśli cała ta kariera filmowa potrwa 5 lat, nie ma problemu. Wrócę do teatru. Ale ten rozwój zawsze był ważny. A czasem role wracają echem. Grałam w teatrze Blanche Dubois w tramwaju zwanym Pożądaniem, a potem Woody Allen zaproponował mi Blue Jasmine. Przeczytałam scenariusz i pomyślałam, to w pewnym sensie tramwaj zwany Pożądaniem. W pewnym sensie oczywiście, ale pamięć emocji po setkach spektakli zagranych na całym świecie pozostała. Nie miałam tej świadomości, ale to we mnie zostało i wróciłam do tego przy tym filmie. I didn't consciously think about it, but it existed within me and I could draw on it and I think it made for a richer experience. I to wzbogaciło to moje nowe aktorskie zadanie. Tutaj muszę zrobić ja dygresję, ponieważ Kate Blanchett i jej mąż, także reżyser, scenarzysta, dramaturg, na kilka lat odsunęli się od Hollywood i wrócili do Sydney i tam kierowali przez kilka lat teatrem i właśnie w tym teatrze w Sydney powstała ta adaptacja sceniczna tramwaju zwanego Pożądaniem. Reżyserowała Liv Ullmann, a Kate Blanchett w roli Blanche Dubois tak była recenzowana przez koleżankę po fachu Meryl Streep. I tutaj pozwolą Państwo, że ja zacytuję z pamięci, bo nie mam tego tekstu przed oczami, ale wydaje mi się, że warto to przypomnieć akurat teraz, że Meryl Streep powiedziała: znam tę sztukę na pamięć. Widziałam tę postać na scenie wiele razy, ale dopiero teraz, po tym spektaklu, po raz pierwszy ją usłyszałam. I myślę, że to jest wspaniała recenzja. Bardzo żałuję, że ja nie miałam okazji Kate Blanchett w tym spektaklu na scenie zobaczyć. No ale teraz już wiemy, proszę Państwa, jak sobie ustawiać priorytety, jeśli chodzi o wycieczki do różnych części świata. Tam, gdzie ewentualnie Kate Blanchett występuje na scenie, tam będziemy się kierować. Jeszcze jeden wątek w naszej rozmowie się pojawił, taki, który musiał się pojawić. Kate Blanchett, przypomnę, była przewodniczącą jury konkursu głównego festiwalu Kamerimicz. Wokół festiwalu sporo w tym okresie poprzedzającym festiwal pojawiło się komentarzy, kontrowersji i oburzenia związanego z pewnymi słowami wypowiedzianymi przez, czy napisanymi przez dyrektora. Nie będę teraz tu roztrząsać, czy słusznie, czy niesłusznie, ale ta kwestia obecności kobiet, reprezentacji kobiet w branży filmowej podnoszona jest od wielu lat przez Kate Blanchett. Wypowiada się i działa aktywnie w tym celu, żeby wyrównywać szanse dla kobiet w swojej branży, a jednocześnie daje przykład kobietom w innych branżach, jak to się robi. Ale sama mówi o tym, że ta rozmowa powraca ciągle, jak w dniu świstaka. Więc o to zapytałam, czy jest jakiś pomysł, czy ma jakiś pomysł na to, żeby wreszcie tę rozmowę popchnąć dalej? Well, it's a bit of pay equity. Równe płace, równe możliwości, to byłoby wspaniale na początek. Jak mówi Anna Higgs, która jest tu ze mną w jury, ta praca nigdy się nie kończy. Niestety. Ja w ogóle nie myślę o mojej płci, dopóki ze względu na nią nie stracę jakiejś szansy. Oczywiście miałam i mam wiele szczęścia w porównaniu do wielu kobiet w wielu krajach i wielu branżach. Ale myślę też, że ponieważ nasza branża jest szczególnie widoczna, to mamy obowiązek mówić o tym otwarcie i rozwiązywać te problemy w sposób, który będzie przykładem i napędem dla innych. Pokażę im, jak złapać wiatr w żagle i zacząć upominać się o zmiany w ich branżach. Pod tym względem festiwale są niezwykle istotne, bo rozmowy toczą się także nieoficjalnie, na przykład przy śniadaniu albo po seansie. To jest idealne miejsce do tego, żeby rozmawiać. Oczywiście wśród operatorów, których najbardziej cenię, są kobiety. One są, ale kiedy spojrzysz na liczbę produkowanych rocznie filmów i odsetek kobiet, które stanęły za kamerą, tu jest problem. Kiedy jesteś na planie jedyną kobietą, żarty zostają te same. Takie sytuacje mi się zdarzały. To nie służy nikomu. Ale jestem też ciekawa, co na ten temat mają do powiedzenia moi współpracownicy mężczyźni. Różnorodność służy każdemu, także widowni. Nikt nie chce oglądać jednorodnych historii. Tak mówi Kate Blanchett. Zdążyłam ją jeszcze poprosić o autograf na płycie DVD z filmem Manifesto i zapraszam Państwa także do Torunia na towarzyszącą temu filmowi wystawę. Właściwie wystawa, instalacje były początkiem do tej filmowej historii i to już był koniec naszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję też za to, że mogli i chcieli w nim uczestniczyć tutaj w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce. Kate Blanchett w planach ma kolejny film z Jimem Jarmuszem, ale także ekranizację opowiadań Lucy Berlin, więc z pewnością będziemy wszyscy wnikliwie obserwować jej kolejne kroki i nie tylko te filmowe. Przynajmniej ja mam taki plan. A teraz jeszcze wracamy do ścieżki dźwiękowej jednego z tych filmów, które bardzo zostają w pamięci, w których Kate Blanchett zagrała jedną z głównych ról obok Rooney Mary. Do filmu Carol muzykę napisał Carter Burwell. Wspaniała jest muzyka Cartera Burwella do filmu Carol i każda inna ścieżka dźwiękowa, którą stworzył, ale my teraz już zmieniamy temat, wracamy do tu i teraz, a właściwie do wczoraj, bo to wczoraj na jednej z platform streamingowych zadebiutował nowy serial komediowy pod tytułem Gąska. Ta gąska z tytułu to jest nazwa sieci marketów, nie tylko spożywczych. To jest serial, do którego rękę przyłożyli w początkowych odcinkach Maciej Buchwald i Jakub Różyło, znani jako twórcy serialu 1670, który też, przypomnę, powstaje i wróci w przyszłym roku z drugim sezonem. Klimatem serial Gąska nawiązuje do bardzo popularnego amerykańskiego supermarketu Justina Spitzera i tutaj mamy po pierwsze oryginalny, specyficzny humor, no i to miejsce akcji. Jeśli Państwo znają supermarket, to mniej więcej wiedzą, czego mogą się spodziewać, ale czy te oczekiwania zostaną spełnione, to już Państwo się muszą sami przekonać. Przed tygodniem w ramach przygotowań do premiery serialu Gąska na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie powstał specjalny supermarket Gąska. No i to miejsce odwiedziła Ola Dobieszewska, aby porozmawiać z obsadą filmu, ale także z pracownikami sklepu i potencjalnymi klientami. Dlaczego panie stają w tej kolejce? Zimno. Co panią skusiło, żeby tu przyjść? Skusiło mnie to, że reklamuje ten sklep takie fajne zwierzątko jak gąska. Jest to bardzo ciekawe. Jest takie żywiołowe zwierzątko i sympatyczne. I na mnóstwo się tu dzieje. Panuje tutaj ogólnie dobry humor, więc to mnie skłoniło. To jest gąska. Tu się przychodzi po włoszczyznę, na rosół, z przeceny. Tak. Gąska to nazwa franczyzowego supermarketu, w którym rozgrywa się akcja nowego serialu autorstwa Macieja Buchwalda i Jakuba Różyły, twórców hitowego 1670. Produkcja zadebiutowała wczoraj na jednej z popularnych platform streamingowych. A tydzień temu w ramach promocji widzowie mogli odwiedzić prawdziwą gąskę zaaranżowaną w jednym z warszawskich lokali. Serial zabiera nas za kulisy życia pracowników sieciowego marketu, gdzie codzienne zmagania z klientami, szefostwem i sobą nawzajem stają się źródłem niekończących się absurdów i śmiechu. W jednej z głównych ról występuje Tomasz Kot, a całość osadzona w klimacie typowego polskiego miasta obiecuje być pełna humoru, ironii i ciepłych życiowych prawd. Chcemy, żeby tu było jak w Ameryce. Kraju bezdomności, epidemii opioidów i policyjnej brutalności? Tomasz Kot gra Włodka, który jest właścicielem supermarketu i do tej pory nie wyrósł z fascynacji Ameryką. To, co mnie bardzo wzrusza w Gąsce, to to, że każdy z nas ma swoją taką historię, nie? Że Włodek, że ten ojciec go zostawił, że w tych Stanach zamieszkał, no to on z tych kompleksów wymyśla tą Amerykę w Polsce, nie? Że nasza szefowa to jest tak naprawdę dresiara, która postanowiła udowodnić coś, że ona będzie w korpo i że ona osiągnie sukces i że to nie jest tylko taki dresior z osiedla i tak dalej. I nawet jakbyśmy byli w tym potoku tego humoru zapisanego przez naszych fantastycznych twórców, to każdy z nas wiedział, kto ma jakie kompleksy. Taka mądra jesteś, co? Powinnaś coś wykładać. Zacznij od fajerwerków. Aleksandra Grabowska wcieliła się w postać 24-letniej Leny. Na początku serialu dołącza do zespołu Gąski i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Coś bardzo ładnego, ja to powtarzam, powiedział nam Maciek Buchwald, że wszystkim nam zdarzają się te sytuacje. Wszyscy czasami jesteśmy totalnie sobą zażenowani, zawstydzeni i nasze szczęście polega na tym, że nikt nas wtedy nie widzi. Przez to, że jesteśmy w formacie komediowym, to akurat my po prostu podbijamy te rzeczy, ale że nie mamy traktować tych bohaterów jako źródło gagu i żartu, tylko mamy się im przyjrzeć absolutnie uczciwie i z czułością i z uważnością na to, jakby co ich boli, czego się boją i dostrzec ich nieporadność, a nie to, żeby się z nich śmiać. Jest to urocze, że ten humor zapisany, który mi się bardzo podoba i czasami jest być może tutaj często określany jako cringe'owy albo dziwny, albo coś nowego i tak dalej, to ten humor oczywiście tutaj rządzi i jest tą taką główną chmurą, a z drugiej strony mamy takie małe, drobne rzeczy, nie? Że Włodek jest moim rówieśnikiem, któremu nie minęła fascynacja Stanami Zjednoczonymi i ten kompleks Stanów w zasadzie się bardzo utrzymuje. Jest Janusz Habi, który gra postać, która wyszła z więzienia, nie załapała się na internet, zbyt długo siedziała. Magdalena Koleśnik wciela się w rolę ambitnej menedżerki sklepu Domi. Myślę, że gdzieś sklep bardziej kojarzy się z trudem, z nojem, przepracowaniem i jakąś taką naprawdę ciężką pracą, bo myślę, że taka ona rzeczywiście jest, ale przecież ci pracownicy są ludźmi z krwi i kości, ze swoimi poczuciami humoru, marzeniami i tak dalej, więc cieszę się, że o różnych środowiskach zaczynamy opowiadać, oddawać im głos. Myślę, że to ważne, żeby gdzieś tam nie mówić tylko o bogach z Olimpu, tylko o różnych osobach, bo zapewne to są bardzo piękne osoby. U mnie to się przełożyło tak, że ten mały sklepik, do którego chodzę w sytuacjach kryzysowych, bo się skończyły jajka czy cokolwiek i tak dalej, to zwierzyłem się facetowi, nie? Bo tak, no dzień dobry i tak dalej. Ja mówię, no właśnie robię o sklepie, także tam, kurde, są pracownicy. Mówi, no to przynajmniej pan rozumie, co my tutaj przeżywamy, nie? No to super. Od tamtej pory jest jakaś taka komitywa z facetem. To był bardzo duży, otwarty casting, który polegał wyjściowo na improwizacji. My mieliśmy tam trzy zdania na temat postaci. Zapraszaliśmy do swojego rodzinnego miasta, nasi twórcy. Dokonali czegoś wielkiego, mają jakieś niesamowite oko, po prostu znaleźli tych bohaterów. I ja pamiętam, po prostu trzeciego dnia siedziałam, słuchałam rozmów całej tej ekipy i nie mogłam uwierzyć, ponieważ oni są nimi, prywatnie. Magdalena Koleśnik opowiada o tym, jaki efekt chciałaby, aby Gąska wywarła na odbiorcach. Nie wiem, czy ze względu na to, że patrzę na to inną soczewką, bo pracowałam w Gąsce, ale widzę go jako po prostu taki festiwal osobowości, jakichś wydarzeń, takich, że tutaj ktoś nie może się powstrzymać i śpiewa mnie obsługując, albo naprawdę widzę mnóstwo ciekawych międzyludzkich sytuacji, że no ja już nie potrafię inaczej widzieć sklepów. Gdyby Gąska sprawiło, że ktoś by się kimś zaciekawił, to w ogóle ja już mam cały dzień zrobiony i życie. Bo czasem wystarczy zaciekawienie, żeby z życzliwością do kogoś podejść. Gąska od wczoraj dostępna, a my wracamy za tydzień we Wszystko Wszędzie Teraz. Jesteśmy też, przypomnę, w podcastach Trójki. No i przypomnijmy, jakiego radia państwo słuchają? I'm Kate Blanchett and you're listening to Trójka. To żebyśmy nie zapomnieli. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia.